Muhterem efendim, bir menkıbede misal ismindeki sevdiğine kavuşma arzusuyla yola çıkan bir gencin bu vesileyle hidayete erdikten sonra onunla evlenme imkanı bulunca mecazi aşkı geride bırakıp ey misal vesile oldun asıl matluba ermeye, şimdi araya girip ayrılığa sebebiyet verme dediği anlatılıyor. Misal ile ittisalin beraber olma ihtimali yok mudur? Hakiki aşka erilince mecazi olan tamamen terk mi edilir? Evet, o vakayı ben Ömer Hoca'dan dinlemiştim. Medine'de vaiz, gürül gürül bir vaiz. Türkiye'ye teşrif etmişlerdi. Bir sohbet dinledikten sonra da beraber bir evde misafir olmuştuk. Orada anlattı. Ama camide, minberde veya mihrapta kürsüde anlatıyor gibi coşkun anlattı. Çok coşkun bir anlatma tarzı vardı. Orada anlattığı şey, bir delikanlı, görkemli bir delikanlı, İşte taşındıkları yeni bir mahallede, bildiğiniz gibi karşı tarafta evden girip çıkan birisini görüyor. Bir maşuka. Gönlünü kaptırıyor ona. Sonra çaresini arıyor. Nasıl ulaşabilirim ben ona? Eski insanlar usulüne göre hususuyla hani eskiden böyle anne baba görürdü filan, öyle derlerdi onu. Sonra araştırınca diyorlar ki falan yerde büyük bir zat var, bir şey, onun kerimesi diyorlar. Eskiden kerime derlerdi. Biri diğerine iltifatsa dedin de kızını söylerken kerime der. Bir insanın kendi kızına kerimem demesi o kabalıktır, saygısızlıktır. Yerinde kullanmak lazım. O da dil problemi. Falan şeyhin kerimesi diyorlar. Yolu ne diyor oraya ulaşmanın? Diyorlar ki gidip o zata intisap etmek meselesi. Gidiyor intisap ediyor. Hissiyatını açmıyor. Ben visale talibim demiyor. O bacının adı da visalmış. Aradan zaman geçiyor. Bir seyri sülük, iki seyri sülük veya çille, ikinci çille, neyse gözü hakikate açılıyor. Bu defa içinde hakikat aşkı, zat-ı ruhiyet aşkı, Efendimiz irtibatı coşmaya, feveran etmeye başlıyor. Var ya sözlerin birisinde, aşık fevvare gibidir sürekli. Sadaka sınırları zorlanıyor artık, yani böyle kılayım da zat-ı uluhiyete karşı öyle. Sonra Efendi Hazretleri de bunun o olgunluğa erdiğini görünce Muhammed Bahuddin Nakşibendi Hazretleri Alaaddin Attar Hazretlerine kızını verdiği gibi o seçiyor onu. Dolaşıyor medreseleri, bakıyor gece herkes uyuyor, o ibadet-ü taatta veya kitabının başında. Tam bana göre damat diyor şey Hazretleri. Kim bilir, belki kalbini, hislerini de okuyor. Sonra bir görüşün diyor, kızımla görüşün diyor. Şeyhin hatırı için görüşüyor ona. İşte orada bu sözü söylüyor ona. Diyor ki, ya visal kuntu vasileten lil ittisal ve la tekuni vasileten lil infisal. Ey sevgili visal diyor. Sen bir mecazi aşkla beni bir yere çektin ki ben orada gerçek ittisale ulaştım. Vesile olduğun bu şeye sen ittisale vesile olmuştun. Şimdi ne olur? Beni ondan koparmaya vesile olma. Çünkü bir kalpte iki sultan olmaz. Bu da İbrahim Ethem Hazretleri'nin sözü. Bu meselenin bir yanı. Fakat o böyle bir meselede esas bir tercih durumunu, bir mercuh durumu nazara itibare, bir racih durumunu, bir mercuh durumu nazara itibare almak lazım. Yani evvelen ve bizzat kalbi alakamıza değen birisine kalbi alaka duyacak, onu sevecek, yürekten ona bağlanacağız. Diğerlerine gelince bu tabiatın gereği ya haci derecesinde usulü fıkha göre ya zaruri derecesinde bir şeydir. Onu da yapacaksın. Fakat yer değiştirmeyeceksin yani. Allah'a olan alakanın yerini, Efendimizle irtibatın yerini o türlü şeyler katiyen almayacak. Bu açıdan da hani öyle bir izdivaç olmuş mudur? Visal'le onun arasında böyle bir şey olmuş mudur? Yoksa o zat bütün bütün böyle her şeyi hayrule saydığından dolayı aman husufa uğrarım ben, küsufa uğrarım demiş. Bütün hayilleri aradan çıkarmış. Sürekli Allah'a müteveccih mi yaşamıştır? Hazreti Pir-i Mugan gibi, o Evliyaullah'tan Uzzab gibi, İmam Nevevi gibi araya hiçbir şey girmesin. O türlü şeylerin düşüncesi bile girmesin diyen insanlar içinde sahabiden tabiine, tabiinden tebe-i tabiine kadar, dünya kadar insan var. Uzzab'ı cem edenler sadece ulemadan 20 küsür veya 30 küsür kadar insan cem etmişlerdir. Son Abdülfettah bu Budde Üstad Hazretlerini de o kategori içinde mütalaa ediyor. Şimdi bu ayrı bir meseledir yani. Gözümde ne cin ne sevdası ne cehennem korkusu diyen bir insan ufkunu kavrayamayız ki biz. Mesela ben ümmeti Muhammed'in dertlerini düşünmeden kendime ait o şeyleri düşünemiyorum. Belki bazen önüne konan yemeği unutuyor adam. Belki bazen yatmayı unutuyor. Unutma yani. Tabii bir şeyi unutuyor. Şimdi bu insanlar sıradan insan değil. Sıra üstü insanlar, fevkalade insanlar. İhtimal o visal mevzuyla işte ittisale yürüyen, dolayısıyla da visalin infisale sebep olması endişesiyle ürperen, irkilen insan herhalde bir daha o türlü şeye girmedi. Belki husuf olur, küsuf olur. Husuf küsuf bildiğiniz gibi haylulete arz vakı olma suretiyle bazen güneş tutuluyor, bazen de ay tutuluyor. Onlardan birine husuf, birine de küsuf diyoruz. Kalbimde hiçbir şeye karşı bir alaka olmasın. Oturup kalkıp sadece onu düşüneyim. Bu herkes için mümkün değil yani. İnsanların belki 1 milyonda 900.999,9 filan o bizim gibi sıradan. Özür dilerim, size sıradan deyince rahatsız oluyor musunuz? Evet. Bunlar din-i mübinin vaz ettiği objektif disiplinlere uyacaklar. Yani bu arada onlar gibi bütün dünya ve mafihayı kaldırıp atanlar da vardır. Elinin tersiyle itenler de vardır. Bunlar o halleriyle kudve değildir, muktedavih değildir. Yani o halleriyle uyulmaz onlara. Hususidir onlar. Bir misyon sahibidirler. O misyonu eda etme muvakkaten onlar için öyle olmayı gerektirmektedir. Herkese tamim edilemez, herkesten o beklenemez. Hafizan Allah, öyle bir şeyi tamim etmeye kalkarsanız toplumu dejenere edersiniz. Hiç farkına varmadan farklı bohemliği itmiş olursunuz. Yani maksadın aksiyle toplumu kirletmiş olursunuz. O cemaatin, toplumun, cemiyetin nezaheti, nezaketi aynı zamanda meşru dairedeki zevk ve lezzetlerinin de kendisine sunulması şeklinde olmalıdır ki Hazreti Pir de ona işaret ederken meşru dairedeki zevkler, lezzetler keyfe kafidir. Harama girmeye ihtiyaç bırakmaz diyor. Evet, şimdi o zat gibi kimselerin durumunu bence öyle müteala etmek lazım. İster sonradan onu gerçekleştirsin, ister gerçekleştirmesin. O ne Abdülkadir Geylani Hazretleri kadar büyüktür, ne Muhammed Bahuddin Nakşibendi Hazretleri kadar büyüktür. Onlar hayatın içine girmişlerdir. Misyonlarını öyle eda etmişlerdir. Örnekliklerini Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem rehberliğine bağlamışlardır. Ama bazı kimseler var ki zamanın, şartların, konjöktörün gereği onlar da üzzab olma kategorisi içinde yerlerini almış. Ancak böyle olunca vazifemizi yapabiliriz demişler. Tabiri diğerle Allah'a teveccüh etme ve bir hakkın rızaya kilitlenme vazifelerini yapma meselesini şahsi arzularına tercih etmişlerdir. Fakat ona göre de tedbir almışlardır. Surlar oluşturmuşlardır. Mesela diyelim ki İmam Nevevi gibi hani Şafii'lerin yüzlerinin akı önemli bir zattır. Eser yazmadığı alan bırakmamış. Yazdığı eserler boyumuzu aşar. onun gibi İbn Hacer gibi kimselerin her gün, her günlük anadan doğma her günlerine kaynaklara müracaat etmek suretiyle 15 yaprak düşüyor. Evet. Böylesine dolu dolu bir hayat yaşamışlar. Günde sadece ölmeyecek kadar bir şey alıyor. Ona diyorlar bir şey yemez misin diyor. Helaya girip çıkmadan diyor utanıyorum. Cenab-ı Hak bana bir gün derse ki ben seni pislik fabrikası mı yaptım yani? Bir yerden alacak, öğütecek, diğer yerde ıtrah edeceksin. Şimdi bakın bir hususiyeti var bu insanın. Dini mübin İslam'ı ihyaya niyet etmiş orada. Yazdığı Asar-ı Belgüzide ile Buhari ile uğraşmış, Müslim ile uğraşmış. Müslim'e yazdığı şer şahanedir. Bir insanın ömrünü dolduracak kadar şahane bir eserdir. Eskere kadar her türlü şey yazmış adam. Şimdi bunlar hususidir yani bu zatlar. Dolayısıyla hususiyetlerine göre de bir yönlendirilme olmuştur. Evet. Bu da işte öyle bağırabilir. Yani ya visal künti vesileten li ittisal ve la tekünü vesileten li infisal. Sen bir gün mecazi ve aşkla beni bir yere çektin. Ben orada aşkın hakikisine uyandım. Artık bundan sonra benim bu aşkı hakikimi bulandırma rica ederim. Benim ruhi ve kalbi hayatım adına ben de husuf ve küsufa sebebiyet verme. Hususi bir şey bu. Evet, bu umuma talim edilemez. Umuma telkin edilemez. Sevki ilahiyle bazıları böyle bir yol takip ediyorsa onlar hakkında da suizan etmeyiz. Düşünün ki Hazreti Pir-i Mugan, Şem-i Taban bizim her birerlerimizin efendim bir öğünde yediğimiz şeyin belki yarısını, üçte birini talebelerinden dinledim ben bunu. 3 gün yiyor onu. Kadit gibi bir insan. Sabahtan akşama, akşamdan sabaha kadar evrad-ı eskarla, kitap telifiyle meşgul oluyor. Hayatını hapishanelerde geçiyor, zindanlarda geçiyor, tedik ve aynı zamanda tecridi mutlaklarda geçiriyor. Ve bir diğer taraftan da gözünde ümmeti Muhammed'in dertleri türleniyor. Sürekli yüreği ağzına geliyor. Şimdi konu, yapı, donanım, misyon burada, vazife çok ciddi farklılıklar ortaya koyuyor. Bence bu farklılıklara haiz olan insanın öyle bir farklı durumu olabilir. Ama buna rağmen diyor ki bazı hocalar tenkit ediyorlar sakalımdan bundan dolayı. Ben 2 sünneti terk ettim diyor. Yani orada nefsini müdafaya gitmiyor. O büyük zatta beni hayran bırakan şeylerden birisi de budur. Yani diyebilir, benim atmosferim gibi diyebilir ki ümmeti Muhammed'in bu halini görünce insan nasıl öyle şahsi zevklerini, hazlarını düşünür. Böyle dersin, ukalaca bir laftır, öyle demiyor. 2 sünneti terk ettiğimden dolayı kınıyorlar. Ben onları terk ettim diyor yani. Baştan böyle yaptım, sakalımı kestim. Bu aynı zamanda izdivaç hayatım da hiç olmadı diyor. Bir diğer mesele daha evvel arz etmiştim. Hal işte merhum Saffet Hoca ile bir taraftan bir tarafa geçerken değişik zamanlarda geçiyorlar hal işten. Bir kayıkla geçiyorlar eskiden. Orada çok dikkat ediyor hocalar. O gün malum o Şinasi Hisar'ın da ifade ettiği gibi Boğaziçi'nde de Haliç'te de orada bir yönüyle o sandal safaları var, çalgılar var, filan var, falan var. Yırtılma döneminin başladığı bir dönem. Devlet-i Aliye saltanatının sarsıldığı, üst üste kırılmaların yaşandığı bir dönem. O dönemde çok dikkat ediyorlar. Bir keresinde, 50 defa geçmişlerse bir keresinde gözünü kaldırıp da birisine bakmıyor. Bir harama bakmıyor orada. Saffet Hoca bir gün söylüyor bunu, efendi diyor. Çok dikkat ettim yani. Bir gün çevrene bakmadan diyor. Mesela orada ben olsam ukalaca derim ki Allah buyuruyor ki kullil müminine yağuddu mine bsarihim. Müminlere söyle haramdan gözlerini yumsunlar, kapasınlar. Bu yalan değil değil mi? Yani bunu söylesem yalan değil. Ama Kur'an-ı Kerim'in emrine uyma hassasiyetini gösterme, burada bir bencillik ifadesi var. Ya ben öyle değilsem, başka hikayelerim varsa, başka hesaplarım varsa, Hazret orada diyor ki, ben ilmin haysiyetini koruyorum diyor. Çok önemli. Bana öbüründen daha fazla tesir ediyor. Çünkü öbüründe bencillik kokan bir şey var. Bunda ise ilmin haysiyetini koruyorum. Bir hoca milletin alim dediği, Meşkat-ı İslamiye'de vazife yapan bir insan, gözlerine de dikkat etmiyorsa ne olur ondan falan. Bunu ben emsalim, ülemam, mesleğim, mensup olduğum cami adına dedirtmemeliyim falan gibi bir şeye bağlıyor. Bunun gibi, evet, şimdi bu hususiyetteki bir insan diyebilir yani, ya Vesal diyebilir. Fakat herkesten öyle bir şey beklemeyelim. Mecnun Leyla'nın arkasından koşa koşa bir gün mecazdan hakikate sıçramış. Derler ki Zeliha da Seyyidine Hazreti Yusuf'a tutulmuş. O da onun Mecnun'u olmuş. Kadın olduğu için Mecnunesi olmuş. Fakat dil açısından mevsuf zikredilince ona tesi koymaya gerek yok. Bu da onun Mecnun'u olmuş. Yusuf bu defa Leyla olmuş. Arkasından koşturmuş durmuş. Sonra neden sonra Hazreti Yusuf'la karşılaşınca Hazreti Yusuf kendisine iltifat etmek istemiş. Git demiş Yusuf, ben aradığımı buldum. Evet. Bu. Mecazdan hakikate geçme yolu. Cenab-ı Allah şöyle buyuruyor. Bu ayet-i kerimede geçen maddelere Allah ve Resulünün sevgisine alternatif olabilecek boyutta tehlikeli hususlar nazarıyla bakılabilir mi? Müminlerin bu ilahi beyandan almaları gereken mesajlar nelerdir? Kur'an-ı Kerim'de benzer bir iki yerde bu mülahazanın farklı versiyonlarıyla aynı şeyler ifade buyurulur. Belki mali münifini benim yüzüme gözüme bulaştırarak ifade etmem gerekirse şöyle diyeyim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme buyuruyor Cenab-ı Hak diye, eğer sizin babalarınız, çocuklarınız, kardeşleriniz, eşleriniz, aşiret ve kabileleriniz, oymaklarınız ve kazandığınız mallarınız, kesadından korktuğunuz ticaretiniz, hoşnutlukla içinde oturduğunuz meskenleriniz size Allah'tan, Resulundan, Allah yolunda cihattan daha sevimli ise, o mevzuda öyle bir tercihte bulunuyorsanız, öyleyse Allah'ın emrinin yani başınıza gelecek belayı bekleyin diyor. Allah böyle yoldan çıkmış fasık bir kavmi hidayete erdirmez. Kabaca bir mal arz etmeye çalıştım ben. Tefsirlere bakabilirsiniz. Hususiyle Allame Hamdi yazarın tefsirine bakabilirsiniz. Şimdi burada söylenen şeyler bunlar, bazıları haciyattan, bazıları zaruriyattan şeylerdir yani. Mesela insan babasına karşı babasını sevmesi, babasını belli ölçüde tercih etmesi, kendi çocuklarını sevmesi, tercih etmesi, terbiyeleriyle meşgul olması, onları kendisinin birer terbiye gerdesi haline getirmesi, sonra ister neseben, isterse mümin kardeşleri, onları sevmesi, eşine karşı, eşlerine karşı alaka duyması, sonra kabilesine karşı, bunları Kur'an-ı Kerim, hani bildiğiniz gibi şeyde de وَعَبُدُ اللّٰهَ وَلَا تُشْرِكُ بِيْشَيَنْ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْجَارِزِ الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاهِبِ بِالْجَنْبِ وَبْنِ السَّبِيلِ. Sırasıyla böyle belli mertebelerde şunlar, şunlar, şunlar iyilik yapılacak, alaka duyulacak, üzerlerinde titrenilecek kesimlerdir yani bunlar. Yakınlardır diyor Kur'an-ı Kerim. Evet, şimdi bunlardan bazıları bir yönüyle belki zaruri. İnsan babasının annesine karşı alakasız kalamaz. Sevgisiz de olamaz. Kur'an-ı Kerim emrediyor. وَعْبُدُ اللّٰهَ وَلَا تُشْرِكُ بِي شَيْعَ. İsra Sûre-i Cellesi'nde وَقَدُوا رَبُّكَ اَلَّا تَعْبُدُ اِلَّا اِيَّا وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانَ diyor. Allah kesti, attı, hüküm verdi. Değiştirme imkanı yok. Allah'ın hükmü, kazasıdır bu. Allah'a kulluk yapacaksınız, anne babanıza da ihsanda bulunacaksınız. Ve onun en azı sevgidir yani, alaka duyma mevzudur. Diğerlerini de derecesine göre. Bunlardan bazıları böyle zaruret derecesinde şeylerdir. Ama aşiret zaruret derecesinde bir şey midir? Onları dine çekme adına belki öyle bir şey olabilir. Kazandığınız mala karşı böyle bir alaka duyma mevzuu. Kesadından endişe duyduğunuz ticaret, imanı nazar etme, konsantre olma, hep onunla meşgul olma, onunla oturma, onunla kalkma, bir bu ölçüde alaka var. Bir de normal onu, o meselelerin fizibilitesini yaparak makul, fizibil olan işlerle iştigal etme mevzuu var. Bunları birbirine karıştırmamak lazım. Mesela insanın oturduğu güzel evleri vardır. Yazlığı vardır, kışlığı vardır. Evet, bunlar öyle tutkundur ki yani yazlığını mutlaka yazlıkta, kışlığını kışlıkta geçirir. İşte bazı zamanda yallarda geçirir. Şimdi evlerin de öyle insanın içinde bir yönüyle alaka uyaran bir yanı vardır. Yani önünden diyelim Boğaziçi'nin böyle dalgalanıp geçtiği bir yalıda oturma filan. Ne bileyim yani, insanı büyüleyebilir. Fakir bir gece kalmıştım, ikinci gece tepem attığında, orada tepem attı nedense, kalktım arabaya bindim, uzaklaştım hemen oradan. Başka bir yerde. Bunlar böyle belki de riyakarlıktı benimki. Emanet bir evde kalıyorduk bir yerde. Ben o evin balkonuna çıktım. Balkondan baktım, böyle önünde bahçe var. Bu oradan da Boğaz şey görünüyor, Körfez görünüyor. Bu evler falan böyle gözümde çok cazip göründü benim. Böyle dünya sevgisi bir daha geldi. Güm diye sinema oturdu içimden. Yemin ettim bir daha balkona çıkmayacağım diye. Çünkü zaten zaaflarım var benim. Böyle içimdeki dünya arzusunu ve iştiyakını şahlandırıyor. Bunu bazı ilk arkadaşlarım bilirler. Yemin ederim size, o balkona ikinci kez çıkmadım. O oradan bakmadım. Bunu benim mevzudaki hassasiyetime, din mevzunda titizliğime, Allah'a her şeye tercih edişime vermeyin, zaafıma verin. Demek o türlü şeyleri görünce hemen sen unutuyorsun aslında. Unutmaman gerekli olan şeyi unutuyorsun. İşte böyle yani mesakinu tardavnaha, böyle hoşunuza gidecek bir yönüyle gönlünüze oturan meskenleriniz vardır. Feda etmek istemezsiniz, onlardan çıkmak istemezsiniz, onlarda oturursunuz, onların içinde bağışlayın yani, cismaniyetinizle, bedeninizle yaşarsınız. Bu hemce demeyeceğim ben, o çok saygısızlık olur. Bunlar size hafizan aldı hiç farkına varmadan, sınırı koruyamıyorsanız, haciyat ölçüsünde meseleyle iktifa edip, zaruri olan şeylerde zaruriyet ölçüsünde meseleyle iktifa edip, fakat Allah ve Resulü ve ilahi kelimetullah yapma ve cihadin fisebili diyor. İlahi kelimetullah yapmayı namı celili Muhammed'inin dört bir yanında sallallahu aleyhi ve sellem şehval açmasının arzu etmeyi engellemiyorlarsa onlar olabilir yani. Bazıları zaruri, bazıları da haci. Fakat hafizan Allah sizi bunlardan alıkoyuyorsa, hani Kâb ibn-i Malik, Mürre, Hila, bunlar Tebuk seferine çıkarken yaz günüydü. Meyveler yapraklarda, dallarda sarkmış. Salkım salkım bize tebessüm ediyordu. Gölge çok kıymetliydi. Soğuk sular da ayrıca inşirah veriyordu. Efendimiz sayacak değil ya dedik, geriye kaldık. Az daha helak olacaklardı. Az daha helak olacaklardı. Biliyorsunuz Tevbe Sûre-i Cellesinde ve alessalâfetillezine hullifû diyor. Geriye kaldılar diyor veya tevbeleri tehir edildi. İki tevcihte bulunuyor tefsirciler o mevzuda. Hafizanallah, bazen bağ, bahçe, gölge böyle şakır şakır akan sular, bir tepenin başındaki sizin yazlık eviniz, kış günlerindeki bir kayak zevkiniz, sefanız, işte değişik yerlerde böyle keyfiniz, keyfe müsait meskenleriniz, bunlar hafizanallah size Allah sevgisini, peygamber sevgisini, onların namı celilini ilah etme meselesini unutturuyor. Onların yerine oturuyorsa işte o zaman başınıza gelecek belayı bekleyin. Çok ince bir husus. Bu mevzuda hakem olacak bir şey varsa o da insan vicdanıdır. Ben hakikaten aileme karşı bir alakam var yani. Eşim nasıl olmayacak ki? Allah birbirinize karşı sorumluluklar yüklemiş. O senin hukukuna riayet edecek, sen de onun hukukuna riayet edeceksin. Çocuklarına karşı bir alakan olacak. Allah Celle Celaluhu seni sorumlu tutar ondan dolayı. Evladın anne ve babasına karşı sorumlulukları var orada geçen şeyler. Allah ondan dolayı insanı sorumlu tutar. Meseleyi bu sorumluluk çerçevesinde esasen belirleyerek, bunu da ancak vicdan yapar. Hakikaten Allah emrettiği için ben bunları yapıyorum. Fakat bütün bunlara tereccüh eden bir mesele var ki o da nam-ı celili ilahinin ve ruhi revani Muhammed'inin dört bir yanda şehbalaşmasını arzu etme. Allah yolunda cihat. Bizim terminolojimizde cihat, insanla Allah arasındaki engelleri kaldırarak garip gönüllerin Allah'la buluşmasını sağlamak. Bütün muhtaç gönüllerin, kuraklaşmış gönüllerin, çatlamış gönüllerin yeniden Allah'la buluşmasını sağlamak bu. İlahi kelimetullah diyoruz. Allah'ı duyurma diyoruz. Ruhi revani Muhammed'in şehvalaşması diyoruz. Şimdi bunu birinci plana koyuyorsanız diğerleriyle alakanız zararlı olmaz. Fakat bu birinci planda değil. Onlarsa bunu da böyle aradan çıkarız, ara sıra yaparız. Vicdanınız bu mevzuda hakemlik yapacak. Meseleyi o şekilde ele alıyor. Yanlış tercihlerde bulunuyorsanız başınıza bela gelebilir. Burada bir şey arz edeceğim. Evet. Şimdi ve alessalâsetillezîne hullifû, bunu arz ettim de Hazreti Pir malum bu mağlubiyetleri, devlet-i âliyenin dağılmasını, tarumar olmasını bazı şeylere bağlıyor. Münazarat kitabında bağlıyor onu. Diyor ki işte ben bir alemi manada bir mecliste böyle acaba alem-i İslam'ın başına gelen bu felaketlerin sebebi nedir diye bana sordular. Ey bu asrın, bu felaket ve helaket asrının adamı, acaba başımıza gelen bu belaların, bu musibetlerin, bu dağılmaların, bu kırılmaların, bu çözülmelerin sebebi nedir? Orada intak-ı bilhak, içine doğan şeyle, mevaritle konuşuyor. Allah diyor, günde 5 vakit namazı farz kılmıştı. Hazretin ifadesiyle orada, kolayca meseleyi ele almasıyla, 24 saatten 1 saatini bizi istiyordu. Biz bunu çok gördük, o namazı kılmadık. Allah senelerce bizi, şurada burada diyor, böyle sürüm sürüm etti. Dize getirdi, yüzümüzü yerlere sürdü, burnumuzu yere sürdü diyor. Allah senede bir ay orucu farz kılmıştı. Biz tutmadık, bunda kusur yaptık. Allah senelerce bizi açlıkla imtihan etti diyor orada. Malının 1/40'ını, bazı malların öşürse 1/15'ini veya 1/10'ını, bu bir mezhebe göre öyle, bir mezhebe göre öyle. Biz bunu çok gördük, vermedik. Allah Celle Celaluhu 1/40'ını 39'unu aldı elimizden. Devlet ciddi düğünü umumi altında kaldı, ezildi. Nice yerleri borçları karşısında feda etme mecburiyetinde kaldı. O güzelim Edirne bile bir asır payitahtlık yapan yer bile gidiyordu. Yine Hazreti Pir'in içinde bulunduğu o teşkilatın mahsusa gayretiyle istirdad edilmişti. Yoksa Şükrü Paşa orada yenik düşmüştü. Bulgarlar gelmiş orayı işgal etmişlerdi. Her tarafı yakıp yıkmışlardı. Halkı saray içine doldurmuşlardı. Millet ağaç kabuğu yiye yiye Tunca Meriç arasında ölmüşlerdi o insanlar. Tedip Allah zulmetmez. İnnallâh la yezimun nas ve lakinne nas yemsem yezimun. Şimdi dini mübini İslam'a bu ölçüde böyle bağlılıkta kusur edilirse hafizan Allah. Feterabbesu hatta yetiyallahu ve emri. Bekleyin o zaman. Başınıza bir bela gelecek demektir. Bu açıdan da şu anda bile çektiğimiz bazı şeyler varsa burada dışta böyle suçlu arama yerine bizi ezen bir yönüyle vesayet altına alan, kuşatan, yapmak istediğimiz şeyleri istediğimiz gibi yapma imkanı vermeyen, hakkaniyete riayet etmeyen, adilane davranmayan, insanlara sövüp savunmakla müteselli olma yerine geriye dönüp kendimizle yüzleşmemiz, acaba ne yaptık ki bunlar başımıza geldi? Bu çok önemli bir meseledir. Evet, biz burada hafizan Allah işte bu türlü şeyleri böyle Rabbimize, peygamberimize onlar yolunda cihada tercih ettikse Allah da Celle Celaluhu böyle cezalandırıyor. Bu bir mesele, Hazreti Pir'in ifadesi. Sonraki bir ilavesiyle haccı da katıyor orada. Çünkü hac çok ciddi bir kongredir onun ifadesiyle. Müslümanlar orada bir araya gelerek alem-i İslam'ın meselelerini, ferdi, ailevi, içtimai ve düveli meselelerini görüşecekler. Bugün bile öyle değil yani, gördüğünüz gibi. Gidiyorlar orada, vazife yapıyorlar. Ferdi, her şey ferdilik içinde kalıyor. Ben bir iki defa arz ettim, inşallah suizan saymazsınız. Bana göre 1 milyon, 2 milyon insan Arafat'a çıkıyor. Diyorum ki yüreklerinden bunlar deseler ki ya Rabbi gökleri parça parça et, yere indir. Vallahi indirir, billahi indirir, tallahi indirir. Bu insanlar içinde 1 milyonu dese ki Allah'ım benim canımı al, fakat alem İslam'ı kurtar. Alem İslam ayağa kalkmayacaksa benim eşekçe yaşamamın manası yoktur. Deseler yine yemin ediyorum, vallahi, billahi, tallahi alem İslam abidesini ayağa kaldırır. Ama bir ferdilik var ki, ferdin sadece kendini düşünmesi diyebilirsiniz. Ümmeti Muhammed'i düşünmemesi, Allah düşünüldüğü kadar, düşünülmesi gerektiği kadar düşünülmemesi, Resulullah düşünülmesi gerektiği kadar düşünülmemesi, bu işte halimiz bu, hali pür melalimiz bu. Bunda biraz suizan olabilir. Fakat benim kanaatim o. Ben onun ölü olduğuna inanıyorum. Ve hacca 3 defa Cenab-ı Hak nasip etti. Hacca gidiyor gibi gittim ben orada. Ben o yapılan dualar içinde Allah'ım canımızı al bizi fakat İslam ümmetini ihya eyle diyen kimseye rastlamadım. Tavafta da rastlamadım. Arafat'ta da rastlamadım. Müzdelife'de de rastlamadım. Mina'da da rastlamadım. Dua külliyet kesvedince kabul edilmemesi mümkün değil. Meselenin bir yanı bu. Meseleyi doğru tespit etmek lazım. Bir diğer yani, bununla alakalı başka bir şey arz edeceğim. Hazreti Ömer Efendimiz sadakat, vefa insanı. Ve Efendimiz'e karşı da derin bir bağlılığı var. Delice bir bağlılığı var. Düşünün ki Efendimiz ruhunun ufkuna yürüdüğü dönemde öyle başı dönüyor ki orada, kılıcını çekiyor, ona kim öldü derse kellesini alırım diyor ben. Böyle derinden bir bağlılığı var. Fakat bir gün Efendimiz'in karşısına çıkıyor, diyor ki ya Resulallah, Ömer nefsimden başka seni her şeyden, yani eşimden, çocuklarımdan, evimden, barkımdan, aşiretimden, orada sayılan şeylerin hepsinden daha fazla seviyorum. Efendimiz memnuniyet isar etmiyor. Çok ciddi bir şeyle ya Ömer diyor, beni nefsinden de fazla sevmedikçe iman etmiş olamazsın diyor. Şimdi ben bu mülahazayı vicdanlarınıza havale ediyorum. tartın, değerlendirin. Bir tercih meselesi söz konusu olduğunda neyi tercih edeceğinize göre nerede durduğunuzu belirleyebilirsiniz. Bir şeyi tercih etmeye göre İslam açısından nerede durduğunuzu belirleyebilirsiniz. Onun için baştan fakirane, acizane, kıtmirane arz ettim. Bu mevzuda en doğru söyleyen hakem vicdandır. Ben bir şey söyleyemem bu mevzuda. Vicdanınıza danışın. Durmanız gerekli olan yerde duruyor musunuz? Yoksa çok geride misiniz? Siz kendinizle yüzleşecek ve bu mevzuda durmanız gerekli olan yerde durmaya çalışacaksınız. Demek ki aslında hidayet, yani iman etmiş insanlar da bunlar. Fısk demek esasen fasık. Fevasukul büyüt deniyor yani. Deliklerinde durmaları gerekli olan, ininde durması gerekli olan, yuvasında durması gerekli olan havamın, haşeratın, havam haşerat için kullanılıyor bu. Fareler gibi, işte bilmem neler gibi, neler gibi evlerde, oturduğunuz yerlerde deliklerinden dışarıya çıkana fevasukul büyüt deniyor. Yani evlerin fasıkları bunlar. Neden fasık deniyor? Durması gerekli olduğu yerde durmuyor, yani dışarı çıkıyor. İfade edilmek istenen şey de esasen mümin durması gerekli olduğu yerde durmuyor yani. Kendi büyütünde durmuyor. Alan ihlali içine giriyor. Başını dairenin dışına çıkarıyor. Bunlara fasık deniyor. Kafir değil bu. Zalim de değil. Fasık bunlar. Durmaları gerekli olduğu yerde durmayan insanlar. Fıskı fücura giren insanlar demektir. Ve Allah böylelerini doğru yola hidayet etmez diyor. Duyurmaz hakikati onları, onların vicdanlarına. İhtine sıratel müstakim, sıratel lezine enhamte aleyhim, gayril mağdubi aleyhim ve dalin. Keşke. Keşke oturup kalkıp hep derdimiz bu olsa. Keşke daha ne yapılabilir diye hep dertlensek. Keşke bir araya geldiğimiz zaman ümmeti Muhammed'e daha nafi olmak için stratejiler üretsek. Keşke kalplere girme adına, farklı kalplere girme yolları araştırsak, alternatif yollar araştırsak. Keşke. Sonra keşke keşke dememenin yolu buradan geçer. Yoksa keşke keşke deriz de hafizan Allah hiçbir şeye yaramaz. Allah inayetini üzerimizden eksik etmez. Amin.